وهل أتاك نبأ الخصم؟ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے جھگڑنے والوں کی؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پر چڑھ کے آئے، تصور، سین واو رے سور کہتے ہیں دیوار کو، تو تصور اباب تفاعل سے ماخذ میں جانا، یعنی دیوار پہ چڑھ گئے. المحراب، محراب میں، محراب کہتے ہیں عبادت خانے کو، وہ جگہ جہاں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جا سکے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایام کی تقسیم کی ہوئی تھی، ایک دن نبوت کے کام کے لیے، ایک دن مقدمات کے فیصلے کے لیے، اور ایک دن الگ تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کے لیے. تو یہ محراب اسی جگہ کا نام ہے جہاں وہ تنہائی میں عبادت کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اگر ہم سب کے گھروں میں کچھ گنجائش ہو یا کسی بھی جگہ پر، تو کوئی ایک کونا مخصوص کر لینا یا کوئی ایک جگہ اپنے کام کے لیے مقرر کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنا وقت صرف اس لیے ضائع کرتے ہیں کہ وہ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر کام کرنے کی کوئی جگہ نہیں بناتے. سامان اٹھایا ادھر چل پڑا، سامان اٹھایا ادھر چل پڑا. چلے اگر اٹھانا بھی ہو تو وہ سب کچھ ایک جگہ تو ہو. آدھا گھنٹہ چیزیں اکٹھے کرنے میں لگ گیا، آدھا پھیلانے میں لگ گیا، آدھا پین ڈھونڈنے میں لگ گیا، آدھا کینچی ڈھونڈنے میں لگ گیا، سب کام ہو گیا. جب تک ذہن یکسو ہوا پھر نکلنے کا وقت ہو گیا، چلو اب یہاں چیزیں اٹھا کہیں اور چل بیٹھتے. اس طرح کام نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ایچ ڈی کے دوران بلا مبالغہ بعض اوقات پورے پورے 8 گھنٹے ایک کرسی پہ میں نے گزارے، پورے پورے 8 گھنٹے. اس لیے کہ پوری طرح ڈوبنا پڑتا تھا کہ پہلے بیٹھے ہیں، اس کو پڑھ کتاب کو، اس کو پڑھ، اس کو اس کو، پھر ایک ذہن بنایا، پھر اس کے بعد اب وہ جب سب کچھ اکٹھا ہو گیا، اب اس کو نچوڑنا، اس سے اسے نکالنا ہے، پھر اس کو تحریر کرنا ہے، پھر اس کو ایک جگہ لا کے رکھنا ہے. اب اگر آپ ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ رہے ہیں، اس سے فون پہ بات کر رہے ہیں، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی دھک دھک ہو رہی ہے، کچھ نہیں، اس سے کام نہیں ہوتا. تحقیق کے جو کام ہوتے ہیں، اور واقعی آپ جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کے اندر اتر کے اگر کوئی موتی چننا چاہتے ہیں تو آپ کو یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی. اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت ہی آپ 8 گھنٹے کہیں بیٹھ جائیں یا 4 بیٹھیں یا کچھ بھی، لیکن کسی بھی تخلیقی اور تحقیقی کام کے لیے یکسوئی انتہائی ضروری ہوتی. جب جا کے آپ جوہر پاتے، ایک لمبا فاصلہ اس کے لیے طے کرنا پڑتا ہے. ہر شخص اپنے حالات اور حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ضرور بنائے، چاہے آپ کے گھر میں آپ کو صرف ایک چارپائی ملی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہے ایک کمرے کا، اور اس میں آپ کی کل متا کیا، ایک چارپائی ملی آپ کو، اور اس کے ساتھ ایک تکیہ ہے، اور ایک دائیں بائیں تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑی سی الماری ہے، کبرڈ ہے، سب اس میں ہے آپ کا. پھر اس جگہ کو مخصوص کر لیں، پڑھنے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی، اور کام کرنے کے لیے، اور ہر چیز ترتیب سے اپنی اپنی جگہ رکھی ہوئی ہو. اور کوشش کریں کہ اس کو کوئی اور آ کے ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ جب بھی آپ کام کے لیے بیٹھیں ڈائریکٹ کام شروع کر سکیں. یعنی یہ فرض سنت میں نہیں ہے کوئی چیز، لیکن عام حکمت کی باتوں میں سے ہے. مثلاً اگر نماز کے لیے وہ کونا مخصوص کریں کہ جہاں انٹرپشن کم ہو، لوگوں کا آنا جانا کم ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ خشوع زیادہ آئے گا. کسی نے لکھا ہے کہ میں نے نماز کی مخصوص جگہ ایک دو جگہ دیکھی تو بہت اچھا لگا. میری دوست نے گھر بنایا، جب گھر دیکھ رہی تھی تو ایک چھوٹا سا کمرہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا ہوا تھا، یعنی باقی گھر کی سجاوٹ کے مطابق، گرین پردے، کارپیٹ، چھوٹا سا ریک جہاں قرآن پاک اور باقی پڑھنے کی دینی کتابیں دوپٹے رکھے تھے. یہ کمرہ دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ فوراً کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے اور یہیں بیٹھے رہیں. مجھے بھی ایسا اتفاق ہوا ہے، خاص طور پہ باہر، جیسے مسجد قریب نہیں ہوتی نا. بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا جب فرعون کی غلامی کا دور تھا کہ کیا کرے، اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں. اس میں اب یہ کوئی نیا رواج یا نئی بدعت نہ شروع کر دی جائے کہ یہ فرض کے درجے میں ہے یا سنت کے درجے میں ہے یا نفل کے، یہ کسی نفل فرض سنت کے درجے میں نہیں. یہ صرف ایک مشورے کے طور پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، استطاعت دی ہو، توفیق دی ہو، تو گھر کا ایک کونا اگر ایسا بنا لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی جو خشوع و خضوع ہے بہت بڑھ جائے گا. خاص طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو کہ اس جگہ کو، کیونکہ مجھے خود باہر ہی ایک دو گھروں میں ایسے جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ، جیسے عام طور پر سیڑھیوں کے نیچے کا حصہ یا ایک سائڈ پر، انہوں نے صرف اس میں قرآن پاک کتابیں اور نماز کا دوپٹہ وغیرہ اور ڈریس اور ٹوپی اور اس طرح کی چیزیں اور پراپر صاف ستھری جائے نمازیں رکھی ہوئی تھی. اس کمرے میں سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس میں تھے کہ ایک تو صاف ستھرا ماحول تھا, دوسرا یہ ہے کہ اور کوئی ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن نہیں تھی. عام طور پر ہمارے گھروں میں کہیں کچھ سجا ہوا, کہیں کچھ رکھا ہوا ہے, جائے نمازیں ہیں تو ان پہ بھی نقش و نگار بنے ہوئے, تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انسان کا دھیان نماز میں کم اور نقش و نگار میں زیادہ جاتا ہے. تو اگر ایک مخصوص جگہ ہو جس میں فیل ہی یہ ہو کہ یہاں عبادت ہی کی جا سکتی ہے, کسی اور کام کے لیے نہیں, تو یہ خشوع بڑھانے کا ایک مشورہ ہو سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے, خود ہی فیصلے نپٹاتے لوگوں کے جھگڑوں کے, اور ساتھ ہی عبادت گزار بھی تھے. ہمارا حال تو یہ کہ ہم اگر عبادت میں لگے تو دنیا کے سارے کام چھوٹ جائیں, دنیا کے کاموں میں لگے تو نماز بھول جائیں, کوئی اور کام کرنے لگے تو دوسرا چھوڑ بیٹھیں. تو پہلے آپ اپنی ذمہ داریوں کی تفصیل بنائیے کہ یہ کرنا ہے آپ کو, یہ کام اس وقت میں ہوگا, یہ دوسرا اس وقت میں, تیسرا اس وقت میں, اس کو تقسیم کیجئے اور اس کے مطابق پھر جم جائیے, اور آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی زندگی میں آپ بہت کچھ کر جائیں گے. پھر وہی حکمت کی بات اور فیصلہ کن خطاب بھی انوالو ہو جاتا ہے نا بیچ میں. بہرحال وہ محراب میں یکسوئی سے بیٹھے اپنی عبادت کر رہے تھے کہ کیا ہوا, اس دخلوا علی داود, جب داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر اس تنہائی کے گوشے میں کچھ لوگ, دیوار پھلانگ کے آ گئے, یعنی دروازہ بند تھا, کوئی اور وہاں تھا نہیں, آپ پوری طرح اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے, اچانک دیکھا کہ کچھ لوگ دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے. ففز امن ہو تو گھبرا اٹھا ان سے, بالکل ایسا نا جیسے پنجابی میں کہتے طرح نکل جانا, اردو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, چونک اٹھنا مسئلہ, ایک دم گھبرا جانا. تو فضا منہم, اسے گھبرا گئے, یہ یہاں کیسے آ گئے, دروازہ بند ہے سب کچھ, یہ کیسے آ پہنچی, بالکل ایسے نہیں جیسے آپ مثلاً اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں, اللہ سے بات کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اچانک کوئی بیچ میں سامنے آ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی, کچھ دیر تک تو آپ کی سانس نہ ملے. یہی ان کے ساتھ ہوا. قالوا لا تخف, آنے والوں نے کہا نہیں ڈریے مت, مت ڈریے. خصمانی, دو جھگڑنے والے ہیں, بغا بعضنا علی بعض, ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی, ہم دو فریق مقدمہ ہیں, بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی ہے, فحکم بیننا بالحق, ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے, ولا تشتت, اور زیادتی نہ کیجیے, شطط آپ پیچھے پڑ چکے نا, وحدنا, اور ہماری رہنمائی کیجیے, الی سوائے صراط, سیدھے رستے کی طرف, یعنی بالکل ٹھیک فیصلہ کر کے ہم کو گائیڈ کر دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, معاملہ بتایا جا رہا ہے, جھگڑا بتایا جا رہا ہے. ان ہذا اخی, ہیں خصمان لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے, یہ میرا بھائی ہے, یعنی بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, دینی بھائی ہے, شریک کار ہے, پارٹنر ہے, دوست ہے, لہو تسوں و تسوں نہ ناجا, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, دمبا کس کو کہتے ہیں, شیپ, اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, ولی ناجتن واحدا, اور میرے پاس ایک ہی ہے, یعنی اس کے 99 شیئرز ہیں اور میرا ایک ہے, فقالا, تو یہ کہتا ہے اکفلنیہا, مجھے ہی سونپ دے اس کو, تو ایک لے کے کیا کرے گا, یہ بھی مجھے دے دے, وعزنی فی الخطاب, اور یہ غلبہ پاتا ہے مجھ پر بات میں, یعنی زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھے قائل کر رہا ہے, عزنی غالب آ رہا ہے مجھ پہ, فی الخطاب بات میں, قالا, داؤد علیہ السلام بولے, لقد ظلمک, البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر. اب یہ ان کے نا فصل الخطاب کی ایک مثال ہے, یہ کہ کلیئر بات بتا دی, واضح طور پہ بتا دیے کہ مسئلہ کیا ہے, چپ نہیں بیٹھے رہے آگے سے, کہنے لگے اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے, بسؤال ناجتے کا اعلان آج ہی, اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے, سوال کر کے, یہ تو ظلم ہے. اور پھر صرف فیصلہ نہیں سنایا بلکہ ایک حکمت کی بات بھی کی, کیا, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور بہت سے مل جل کے کام کرنے والے, خلطا شراکت دار, خلیط کی جمع ہے, خلیط جو اپنا مال دوسرے کے مال میں شریک کر دے, بہت سے پارٹنرز, بزنس پارٹنرز یا شراکت دار, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, البتہ زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض بعض پر, بہت سے شراکت دار ایسی زیادتیاں کرتے ہیں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, اور کتنے کم ہیں وہ, اور وہ کتنے کم ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں. وہ مشہور محاورہ بھی ہے نا کہ ساجے کی ہنڈیاں چوراہے پہ پھوٹتی ہیں. یعنی پھر سب دیکھتے ہیں, جب ایک کام اکٹھے ہو کے سب کر رہے ہوں پھر ان میں اختلاف ہو جائے تو بڑی ہی بدنامی ہوتی ہے, بہت بری شہرت ہوتی ہے. یعنی ٹریفک کا کوئی حادثہ جو چوراہے پہ ہو تو ہر طرف سے آنے والے, دائیں بائیں آگے پیچھے سے سب کے سامنے وہ بدنامی, کہ اچھا یہ پہلے سے اکٹھے ہوتے تھے, ان کو کیا ہو گیا, پھوٹ کیوں پڑ گئی. وَظَنَّ دَاوُودُ, اور اس مقدمے کا فیصلہ کر کے سمجھ گیا داؤد, کیا, اَنَّمَا فَتَنَّاهُ, کہ ہم نے اس کو آزمایا تھا. مقدمے کا دن نہیں تھا, فیصلے کا دن نہیں تھا, لیکن اچانک یہ سچویشن سامنے لا کر جو دکھائی اور ان کے منہ سے بلوائی ایک بات, تو ان کو سمجھ آ گئی کیا, اَنَّمَا فَتَنَّاهُ, کہ ہم نے اس کی آزمائش کی. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگ لی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور گر پڑا رکوع کرتے ہوئے اور رجوع کر لیا, پلٹ آیا. اب یہ بات کیا تھی کہ جو حضرت داؤد کو سمجھ آ گئی, اس کے بارے میں کئی ایک خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نہیں بتائی. مقصود اور مراد صرف یہ بتانا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی زندگی میں کہیں کوئی اس قسم کی چیز موجود تھی جس کو وہ سمجھ نہ پا رہے تھے, تو اس فرضی مقدمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ بات سمجھا دی. بعض کے خیال میں یہ لوگ دو فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کے حاضر ہوئے تھے, کیونکہ کوئی رستہ وہاں آنے کا نہیں تھا بظاہر, تو فرشتوں کی شکل میں یہ لوگ جھگڑا لے کر آئے. حضرت داؤد سے کون سی ایسی کوتاہی ہوئی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ وہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے کا بیان سن کر اپنی رائے کا اظہار کر بیٹھے تھے, دوسری طرف کی ابھی نہیں سنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزمائش میں ڈالا تھا, اور فوراً ہی اپنی اس کوتاہی کا احساس ہوا اور سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی, اللہ کی طرف سے تھی. فوراً استغفار کی, رجوع کر لیا, پلٹ آئے. پھر وہی ابواب ہونے کی عملی مثال تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے, آپ پیچھے دیکھیں نا آیت 20 میں کیا فرمایا, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر رکھی تھی ہر طرح کے مادی اسباب کے ذریعے, لیکن اندر سے کتنے نرم دل تھے, کوئی تکبر نہیں, کوئی بڑائی نہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی بڑا مقام اور عہدہ مل جاتا ہے, کوئی بڑی حیثیت مل جاتی, شہرت مل جاتی, تو نمبر ایک وہ اپنی غلطیاں دیکھ ہی نہیں پاتا, نمبر دو کوئی اور یاد دلا دے تو وہ تو پھر قابل برداشت ہی نہیں, ناقابل معافی. لیکن داؤد علیہ السلام نے نہ تو اس بات کا برا مانا کہ کود کے کیوں آئے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں شروع کی, بس گھبراہ اٹھے. جب گھبرائے تو انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں, ہم ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں. اور پھر اس سارے مسئلے میں جو بات حضرت داؤد نے سمجھی وہ اپنی کوئی کوتاہی تھی, اس کا احساس ہو گیا, اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھا. اور یہ بھی تو ایک آزمائش تھی نا کہ بادشاہ وقت کی خلوت کو پامال کیا جائے, بے وقت آیا جائے, اچانک کود پڑا جائے. یوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تکبر کی رائے نہ تھی, تکبر کا شائبہ نہ تھا, کہ کسی بات کو مائنڈ کیا ہی نہیں. ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ایسی جگہ پر, آج کل کے ہمارے آفیسرس, ہمارے بڑے, کیا ان کے اندر بھی یہی اخلاق ہے کہ بے وقت کوئی آ جائے تو اس کو برداشت کر لیں, کم از کم مائنڈ نہ کریں یا معذرت ہی کر لیں اچھے طریقے سے. فاستغفر ربہ, حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, یہ نہیں کہا میں تو بخشا بخشایا, مجھے کیا ضرورت ہے اور استغفار میں وقت ضائع کرنے سے. فاستغفر ربہ, یعنی گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی کی, ایک غیر معمولی سچویشن میں ڈالا. اچھا حکمت یہی تو ہوتی ہے, غیر معمولی حالات میں غیر جذباتی اقدام, جب ہر چیز روٹین کے مطابق جا رہی ہو تو اس وقت تو انسان کی آزمائش نہیں ہوتی نا, وہ تو انسان کام کر رہا چل رہا ہے. مثلا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, اگر اچانک کچھ چوہا کود پڑے یہاں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا, کیا ہوگا, यही कुछ हुआ था इनके साथ, वो चूहा तो नहीं कूदा था, दो लोग कूद आए थे। अगर आप खुद को रख के देखें वहां, कोई मिजाज बरहम नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, कूद आए तो खैरियत तो कैसे आना हुआ। तो यही चीज उनकी खूबी थी जिसको अल्लाह ताला ने पहले फरमाया ना कि ये कुछ हमने उनको दे रखा था। फिर गुफ्तगू में आप देखिए कैसे खूबसूरत अंदाज से फसल और खिताब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अव्वाब की जो सिफत उनकी बताई गई उस पर किस तरह पूरा उतरते हैं और हिकमत के साथ कैसे मामला करते हैं। ये तीनों बातें जो पीछे आई उसकी अमली मिसाल है इस वाक्य में। और दीन का काम करने वालों के लिए इन सिफात का होना जरूरी है। इंसान की हमेशा आजमाइश गैर मामूली हालात में होती है। जो अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होते हैं ना, वो कौन से वाले होते हैं? ये सरप्राइज टेस्ट हुआ था उनका, सरप्राइज हो गया था ना उनको, ये क्या हुआ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो। नहीं, तन्हाई में बैठ के इबादत की लज्जत लेना वो मजे की बात है, लेकिन ऐन उस वक्त के जब इबादत में मजा आ रहा हो आपको, तो ऐसा काम हो जाए कि जिससे सारा मजा खराब हो जाए, तो आप देखिए हम कितने बरहम होते हैं ना। मसलन बच्चा रो पड़ा बीच में, अमूमन माए जो है इस बात से बहुत, यानी मुझे खुद पर्सनली तो बहुत कोफ्त होती रही छोटे बच्चों के साथ, के नमाज के लिए सजदे में गए तो ऊपर को चढ़ गया, खड़े हुए तो टांगों से को लिपट गया। तो उस वक्त इतनी तकलीफ होती है अंदर से कि ना रो सकते हैं, ना खुशू में जा सकते हैं, ना गहराई में जा सकते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। कभी फोन बज उठता है, कभी कोई आ जाता है। अब आप देखिए कि जब आप इबादत में आने और उस वक्त तहम्मुल नहीं आपने, तो सब आपकी इबादत को गालियां देंगे। ये अच्छी नमाज है कि नमाज पढ़ते पढ़ते डांट दिया, या बच्चे को उठा फेंका, या धिक्का दे दिया, या कुछ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे जब हजरत हसन हुसैन आपकी नमाजों में आते थे? उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक वो खुद नहीं उतर जाते थे। हमारा हाल क्या है? इसी से तो फिर दीन की मोहब्बत पैदा होती है ना। तो खवातीन को आमतौर पर इस किस्म की बहुत सी इंटरप्शन का सामना होता है। याद रखिए कि कभी भी मामूली हालात में इंसान कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकता। रूटीन लाइफ में इंसान एकदम स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है ना, जब रुक जाता था, वो ऊपर नीचे होता रहता है, लहरें उसमें आती रहती हैं, तो ही वो जिंदगी के लायक होता है। एक और बहुत बड़ी हमारी काम के रास्ते की रुकावट को वाजे कर दिया गया, सामने ला दिया गया। हम हर वक्त झुंझलाते रहते हैं ना, आधा वक्त हमारे झुंझलाहटों में गुजरता है। हम ये करना चाहते थे, लो ये हो गया, कल टेस्ट है और ये मेहमान आ गए, अब शौहर को वहां ले जाने की सूझ गई। वो जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाते। लिहाजा नतीजा क्या था, वो अंदर की कोफ्त कभी जाती नहीं, कभी किसी पर निकलती, कभी किसी पर निकलती। यानी आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात यूं लगता है कि शैतान ताक में होता है ना, अपना खेल रहे होंगे बच्चे। जो ही आप कोई अच्छा काम शुरू करेंगे तो वो अपना काम भूल के आपको आके सताने लगेंगे। लेकिन फिर हमारे कमाल इसमें क्या है कि अगर हम या उनको दुत्कार दें या फिर ये कि अपना काम छोड़ दें, ना उनको दुत्कारना है ना काम छोड़ना है। यहाँ जो करना है वो किस तरह करेंगे आप, हिकमत से फतन ना हो, यही आजमाइश। बाज़ूकत ऐसा होता है ना, जैसे मेरे पास कोई काम लेके आते हैं स्टाफ मेंबर, जैसे कुछ दिखाना होता है, तो मैं इनको आमतौर पर कहती हूँ लिख के लाया कोई। अब मैं जैसे बात कर रही होती हूँ बच्चे से, तो मैं इनसे कहती हूँ कि तुम दिखाते जाओ ना सामने, नजर मेरी वहां होती, हाथ की थप्पियां यहाँ है, खिला इधर रही हूँ तो पर उधर से रही हूँ, इसको नहीं महसूस होने देना कि साथ कुछ और भी हो रहा है, वरना तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है कि खवातीन है तो इसलिए हमको बड़ी मुश्किल है, कहीं पर भी आप हों, कहीं पर भी, तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि अनयूजुअल हालात आएंगे, अपसेट करेंगे आपको, और जितना आपका जर्फ ज्यादा होगा उतनी आपके लिए ऐसे मसायब ज्यादा होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उसके मुताबिक ही आजमाता है ना हर इंसान को। अभी कहने के ये एक दावत में थी, तो इस तरह बैठे हुए थे, तो पर्दे से पहले जैसे बहुत से लोग मिलजुल के मजाक वजाक करते थे, तो कोई साहब इसी तरह आ गए, तो इन्होंने बजाय इसके कि डांट डपट करते हैं या हा हू करते हैं या कुछ शोर मचाते हैं या तो बुरका लाओ फलाना करो, कुछ नहीं, कहते थे मैंने उसी तो बच्चे को आगे खींच लिया और अपना खामोश होकर बैठे थे, वो मजाक उड़ाते रहे, करते रहे, छेड़ते रहे, लेकिन कहते मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रहु, तो वो कहते हैं ये तुम क्या पढ़ रही हो उसको भी, लेकिन जब देखा कि कुछ भी नहीं आगे से कोई खास रिस्पांस नहीं, तो वापस चले गए, मसला हल हो गया। इतनी जरूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब ही दिया जाए, कुछ बातें खामोशी भी जवाब होती है, और खामोशी ज्यादा अच्छा जवाब होता है बजाय बात पलटाने के, दूसरे को सताने के, इसलिए कि अभी उनको पता ही नहीं। तो जिनको पता नहीं है उनको आप बुरा भला कहना शुरू कर दें या गुस्सा करें उनके साथ या झुंझलाएं या कुछ भी, खामोशी इख्तियार करें, यहां उसके टाल दें उस बात को ताकि वो भी अपनी इंसल्ट फील ना करें। तो इसी तरह ये कि बहुत से मौके पर जो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो दीन की बदनामी का सबब बन जाता है। वैसे हम तबलीग कर रहे हैं और अपने ही किए को ढा रहे हैं, देखिए ना, एक तरफ हम दीन का सिंबल हो गए, दूसरी तरफ हम ऐसी भोंडी हरकतें करने लगे कि जिससे उल्टा दीन बदनाम किया। तो हमने अपना मकसद पूरा किया या उसको नुकसान दिया? अपने ही किए को ढा दिया ना, तो फायदा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने क्या किया? फगफरना लहू ज़ालिक, हमने उसकी ये बात माफ कर दी, वो जो उनसे कोताही हुई थी उसको माफ कर दिया। वह इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा वहुस्ना मआब, और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। लज़ुल्फ़ा, ये छोटी मोटी कमी बेशी इंसान होने के नाते, क्योंकि पैगंबर इंसान होते हैं, ये होती रहती है, लेकिन इससे उनके मकाम मर्तबे तकर्रुब पे फर्क नहीं आता, क्योंकि हमेशा वो रुजू कर लेते हैं। शैतान कभी मायूस ना करने पाए कि एक वक्त आता है ना, आप बड़ा अल्लाह से कुर्ब महसूस कर रहे होते हैं, फिर कोई गलती हो जाती है हमसे, फिर लगता है सब टूट फूट गया, अब तो कोई फायदा नहीं। शैतान आके उचकता है, नहीं तुम तो इतने डाउन चले गए हो, अब तो तुम्हारा तो फायदा नहीं सब करने का। तो ऐसे में नहीं, बस तौबा कर ली तो अत्ताइबु मिनज़्ज़म्ब कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसका गुनाह है ही नहीं, बस पलट आए। हुस्ना मआब, और बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन अंजाम। या दाऊद, ए दाऊद, इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज, बेशक हमने तुझको जमीन में खलीफा बनाया है, खिलाफत बख्शी। यहाँ खलीफा का माना खुलफाए राशिदीन वाला माना है। फहकुम बैनन्नास बिलहक, और ये कैसे पता चला कि इस खलीफा का माना खिलाफत के मानों में है? इसलिए कि आगे फहकुम बैनन्नास का लफ्ज उसकी तख़सीस कर रहा है। बस फैसला करो लोगों के दरमियान बिलहक, हक के साथ। तो असल खलीफा कौन होता है? जिसके हाथ में मुकदमात या मामलात का फैसला करने का इख्तियार भी हो, उसी की बैत होती है और वो हदूद भी जारी कर सके, तो उसी की नाफरमानी फिर बगावत होती है। जो अमीर हद कायम न कर सके वो उस सेंस में अमीर नहीं होता कि जिसकी नाफरमानी कुफर और बड़ा जुर्म शुमार होती। ये नहीं कि आप कोई भी छोटी सी जमात बने उसके अमीर बन के वो सारे हुकूक हासिल कर लें कि जो हकीकी मानों में एक खलीफा के लिए है। बुनियादी तौर पर अमीर की जो डेफिनेशन है वो ये कि जो हदूद कायम कर सके और जिसके हाथ में मामलात के फैसले हों। फहकुम बैनन्नास बिलहक, बस फैसला करो लोगों के दरमियान हक के साथ, या हुकूमत करो लोगों के दरमियान हक के साथ। फहकुम के दोनों माने हो सकते। वला तत्तबिल हवा, ये है हाकिम वक्त की सबसे बड़ी खूबी, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे न पड़ना। और हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि जिसके पास कोई इख्तियार आता है वो सबसे पहले वो काम शुरू करते हैं जिससे ख्वाहिशात नफ्स की तकमील हो। मुझे बताया गया कि किसी की बात हो रही थी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन कि फलां शख्स जब एमएलए बना तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि फलां औरत से शादी की। मैंने कहा वो क्यों, पहले क्यों ना कर ली? नहीं, अब इख्तियार आ गया था तो अब वो कर सकता था। आमतौर पर ऐसी बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारियां हों या ओहदे हों या कहीं भी, तो लोग इसको क्या समझते थे, अय्याशी का वक्त आ गया। हमारे यहाँ क्यों दौड़ है ओहदे लेने की? क्योंकि उसमें जितना मौका मिलता है इत्तेबाए हवा का, इत्तेबाए ख्वाहिशात का, वो आमतौर पर नहीं मिलता। फैसिलिटी ज्यादा होंगी, इख्तियार ज्यादा होंगे, माल ज्यादा होगा, लिहाजा ऐश करेंगे। जबकि जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके यहाँ क्या था कि मुझ पे तो पहाड़ रख दिया गया। वो भागते थे ओहदों के नाम से, वो कोई जिम्मेदारी कबूल करने से दूर भागते थे। इतनी सख्त पकड़। अगर उमर का कॉल है ना कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा क्या बनेगा। अगर उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आप जानते हैं, वो कितने नाजो नाम में पले हुए थे, कितनी ऐशो इशरत कर रहे थे, जो ही खलीफा बनाए गए हालत बदल गई। और आज हमारा हाल उससे बिल्कुल बरक्स। तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि जिसके हाथ में हुकूमत हो वो सबसे पहले परहेज करे किससे? वला तत्तबिल हवा, خواہشات نفس کی پیروی سے، کیونکہ عموماً حاکموں کو پوچھ نہیں سکتا نا. فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، پھر تم اللہ کے راستے سے بہت دور چلے جاؤ گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لَذُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ رجوع کرنے والے تھے. خواہشات نفس میں چند ایک چیزیں خاص طور پر آتی ہیں نا، انتقام لینا، غصے کا اظہار، شہوت پرستی، اختیارات کا ناجائز استعمال، بیت المال کا غلط استعمال، بہت سی خرابیاں آ جاتی ہیں نا. اور یہ سب آزمائش ہے بنیادی طور پر، یہ سب چیزیں. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ دیکھیں حکم بھی کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت داؤد کو ہو رہا ہے نا، اسی کیپیسٹی میں، ایک بادشاہ کی کیپیسٹی میں، ایک عہدیدار کی کیپیسٹی میں. اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، دور جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیوں؟ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، کیونکہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. انسان دنیا کو ہی جنت سمجھنے لگتا ہے، دنیا میں ہی ساری خوشیاں پوری کرنے لگتا ہے، دنیا کو ہی جنت بنانے لگتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر معمولی لیونگ ہوتی ہے نا، جو ہی کو عہدہ ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک دم کس چیز میں تبدیلیاں آتی ہیں. نیا آفس آ رہا ہے، نئے پردے بدلے جا رہے ہیں، نیا فرنیچر تبدیل ہو رہا ہے، نئی سفیدیاں ہو رہی ہیں، رنگ روغن ہو رہے ہیں، نئے ڈیزائننگ ہو رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ ہمارے بجٹ کا، کروڑوں ہر سال صرف بدلتے عہدوں کے ساتھ، بدلتے فرنیچر اور بدلتی گاڑیوں اور ان سب چیزوں پر استعمال ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، حساب کے دن کو بھول گئے. کیونکہ دنیا میں آج کوئی احتساب کرنے والا نہیں، حساب لینے والا نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حساب ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب خرابیوں کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، یہ سبب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اگر عوام حساب نہیں لیتے کہ بے شعور ہیں یا لے نہیں سکتے یا مجبور ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی ذات تو موجود ہے، وہ تو حساب لینے پہ پوری طرح قادر ہے. کتنے دن یہ سب آزادیاں ہوگی، کتنے دن یہ سب خرابیاں ہوگی، آخر ایک دن تو پکڑ ہوگی نا. ہر حاکم کے لیے دو میں سے ایک آپشن ہوتی ہے نا، ایک تو یہ کہ خواہشات نفس کو فالو کرے، یا یہ کہ اصول کو فالو کرے. کتنے کم ہوتے ہیں ایسے جو اصول پرست ہوں کہ نہیں میری لمٹس اتنی. اچھا آپ دیکھیے کہ حاکموں کی تربیت یا بچے بھی تو اسی طرح ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں نا، بچوں کی فرمائشیں بھی اور وہ سب کچھ بھی اسی طرح بڑھنے لگتا ہے. کتنے ایسے ایماندار آفیسر ہوتے ہیں جو کہ نہیں میری لمٹ اتنی، یہ سرکاری استعمال کے لیے گاڑی یا یہ سرکاری ضرورت کے لیے، تو سب اس کو اپنے گھر کی باندھی بنا لیتے ہیں ہر چیز. یہ جو حکم ہے آیت 26 میں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، یہ صرف حاکم وقت کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے بھی ہے. کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نگران ہے، حاکم ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی اس حکم پر عمل کی ضرورت ہے ہم سب کو. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی صرف حاکموں کے لیے نہیں، عام زندگی میں جہاں جہاں جس کو جو اختیار ملا ہے، جو ذمہ داریاں ملی ہیں، ان سب میں. اس لیے جمع کا صیغہ ہے، اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. بھٹکنا آسان تو ہے، بھگتنا اس کو مشکل ہے.